3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz, mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Wtorek, 17 lutego, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Wszystko wskazuje na ciężkie pobicie. Dwulatek z Włocławka walczy w szpitalu o życie. Władze Warszawy nie mają pomysłu na rozładowanie korków po pożarze mostu Łazienkowskiego. Premier Kopacz deklaruje finansowe wsparcie. Ciężkie walki na obrzeżach Debalcewa. Ukraińskie wojska straciły kontrolę nad częścią trasy prowadzącej do miasta. Lekarze z Torunia walczą o życie dwuletniego chłopca z Włocławka. Wiele przemawia za tym, że dziecko zostało skatowane przez partnera matki. Ma poważne urazy czaszki i siniaki. Policja zatrzymała już 20-letniego mężczyznę. Wkrótce przesłucha go prokurator. Szef Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, Piotr Grudziński, zapewnia, że nic nie wskazuje na to, by w tej rodzinie dochodziło do przemocy. Rodzina była pod ciągłą opieką służb socjalnych MOPR-u. To nie tylko był pracownik socjalny, a to również był asystent rodziny, który środowisko monitorował praktycznie codziennie albo kilka razy w tygodniu. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pojawiał się u tej pani. Asystent mówił, że rodzina nie uchodziła za rodzinę patologiczną. Po prostu młoda dziewczyna, której trzeba było pomóc w życiu i taką pomoc otrzymywała. Matka chłopca jest teraz razem z nim w toruńskim szpitalu. Do niedawna samotnie opiekowała się dwojgiem małych dzieci. Jerzy Borecki będzie pełnił obowiązki prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, tak zdecydowała Rada Nadzorcza firma. Od jutra dotychczasowy wiceprezes zastąpi Jarosława Zagórowskiego, który podał się do dymisji po trwającym 17 dni strajku. Władze Warszawy proszą mieszkańców o korzystanie z komunikacji miejskiej. Rząd zapowiada pomoc finansową. Stolica z trudem radzi sobie bez mostu Łazienkowskiego. W sobotę pożar poważnie uszkodził jedną z najbardziej uczęszczanych przepraw w kraju. Nadal brakuje skutecznych pomysłów na udrożnienie miasta. Na szybsze otwarcie centralnego odcinka drugiej linii metra nie mamy co liczyć. Od października zeszłego roku trwają tam odbiory i wątpliwe jest, by zakończyły się one w ciągu najbliższych dni. Szybciej tego się nie da zrobić. Rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk nie chce podać jakiejkolwiek daty otwarcia drugiej linii metra. Nie będzie też możliwe udostępnienie mostu Śląsko-Dąbrowskiego dla wszystkich samochodów ze względu na bezpieczeństwo pasażerów komunikacji miejskiej. Mogłyby osoby wpadać pod te samochody, w związku z tym najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz prosiła już wczoraj o pieniądze na remont mostu Łazienkowskiego. Teraz już wiemy, że pieniądze znajdą się w budżecie państwa. Zapowiedziała to premier Ewa Kopacz. Dołożę wszelkich starań, aby wsparcie od rządu w tej konkretnej sprawie popłynęło do miasta. To, jaki będzie zakres remontu, dowiemy się pod koniec tygodnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ukraińskie wojska straciły kontrolę nad częścią trasy prowadzącej do Debalcewa. Walki trwają na obrzeżach miasta i o dworzec kolejowy. Sztab Ukraińskiej Operacji informuje, informuje, że ze względu na sytuację do Debalcewa nie mogą dotrzeć obserwatorzy OBWE. W ciągu ostatnich 24 godzin Ukraińcy zanotowali jednak znacznie mniej ataków niż poprzedniej doby. Są odcinki frontu, gdzie po ogłoszeniu zawieszenia broni w nocy z soboty na niedzielę w ogóle nie padł ani jeden strzał. Władze w Kijowie zaprezentowały czarną księgę Kremla. To usystematyzowana, ogólnie dostępna informacja na temat strat, jakie poniosła Ukraina w wyniku rosyjskiej agresji. Czarna Księga Kremla to właściwie 16-stronnicowa broszura, która jest dostępna na stronach rządu po ukraińsku, rosyjsku, angielsku, francusku i niemiecku. Napisano w niej m.in., że w ciągu rosyjskiej agresji zginęło 5 tysięcy osób, prawie 11 tysięcy zostało rannych. Zarejestrowano niemal milion przesiedleńców. Codziennie Ukraina wydaje 100 milionów hrywien, czyli równowartość 13 milionów złotych, na prowadzenie działań zbrojnych na wschodzie. W księdze dość dużo miejsca poświęcono gospodarce. Mimo że kryzys nie jest spowodowany tylko wojną, to w broszurze wyraźnie sugeruje się, że odpowiada za to rosyjska agresja. Władze dokładnie opisują także straty w infrastrukturze okupowanych terytoriów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Krakowski sąd w przyszłą środę zdecyduje, czy wydać Romana Polańskiego Stanom Zjednoczonym. Reżyser ścigany jest przez amerykański wymiar sprawiedliwości za gwałt na nieletniej, którego miał się dopuścić prawie 40 lat temu. Obrońcy reżysera chcą, by posiedzenie w sprawie ekstradycji odbyło się za zamkniętymi drzwiami, bez udziału mediów i publiczności, mówi mecenas Jan Olszewski. Przede wszystkim chodzi o ochronę dóbr osobistych. Kwestia dotyczy dość specyficznej materii. Jest ten nasz wniosek również zbieżny ze stanowiskiem, które prezentowała do tej pory konsekwentnie pokrzywdzona. Obrońca zapowiada, że Roman Polański stawi się na posiedzeniu krakowskiego sądu. Nie mamy żadnych informacji, które by wskazywały na to, że tak się ma nie stać. Na pewno będzie odpowiadał na pytania sądu, gdyż wszystkie strony są zainteresowane wyjaśnieniem szeregu istotnych okoliczności, które zachodzą w tej sprawie. Polscy prokuratorzy pod koniec stycznia uznali, że nie ma przeszkód, by wydać reżysera Stanom Zjednoczonym, nawet jeżeli sąd zdecyduje o ekstradycji Polańskiego. Ostateczną decyzję podejmie jednak minister sprawiedliwości. To był Serwis Trójki. Wieczorem i w nocy pogodnie, od minus 1 stopnia nad morzem do minus 4 w centrum i do minus 8 na wschodzie i w Małopolsce. Synoptycy ostrzegają, że lokalnie w górach temperatura tej nocy może spaść nawet do minus 22 stopni. Jutro wciąż słonecznie, temperatura w ciągu dnia od plus 1 stopnia na Podlasiu do plus 6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Władimir Putin gości dziś w Budapeszcie. Co łączy Rosję i Węgry i po co ta wizyta? O tym już za chwilę w relacji z Budapesztu. A w audycji popołudniowej opowiemy także o relacjach Rosji z krajami bałtyckimi. Bardzo mocno rosyjskie media działają, pokazując niezbyt prawdziwy obraz sytuacji na Ukrainie, pokazując również rzekome naruszenia praw człowieka w Estonii. Dotyczą oczywiście mniejszości rosyjskiej. I ta mniejszość rosyjska sprawy bardzo komplikuje, o czym opowiemy przed 17. W Pulsie Trójki z kolei naszym gościem będzie ambasador Ukrainy w Polsce. Rozmowa o 17.45. Dziś Dzień Kota. My opowiemy o naszych współczesnych tygrysach miejskich, nie o zadowolonych kanapowcach, ale o takich, które wychodzą w miasto i wracają po dwóch dniach brudne, zmęczone i zadowolone. Bury potrafi wychodzić na nocne, całodobowe tak naprawdę wycieczki. Czasami potrafi właśnie i po dwa dni nie wracać. Zawsze wraca z jakimiś patykami, kleszczami, bo przesiaduje cały czas w krzakach. I stąd też oprócz imienia Bury została mu nadana ksywa Krzaklewski. I to są prawdziwe tygrysy i o takich krzaklewskich państwu opowiemy za kwadrans. Państwo pewnie też o swoich opowiedzą przy okazji 22 i 7 trójek. Za pół godziny matka Polka feministka. Dziś matka wraca do pracy. Nie ma osoby, która ma jakąkolwiek odrobinę empatii w sobie, która tak po prostu potrafi wstać, wyjść, odciąć się od tego, co zostawia w domu. Czyli tego, że, nie wiem, twoje dziecko może się źle poczuć. Natomiast jak już podejmiesz tą decyzję, nie, ja wracam do pracy, to też musisz się zadeklarować. Nie możesz zmieniać decyzji jak chrągiewka. Matka Polka feministka za pół godziny. A propos ojców Polaków, zapytamy, co zrobić, by mężczyźni żyli dłużej. Panowie, zacznijcie traktować urologa jako waszego przyjaciela, który jest w stanie zapewnić wam nie tylko naprawę i remont, ale zapewnić wam, że zostaniecie skierowani do właściwego specjalisty. Ale nie tylko urolog wydłuży nam życie. Jak zdrowo się zestarzeć, o tym za godzinę. Live Trumpowcy to tytuł dzisiejszego reportażu i to będzie coś dla młodych ludzi, którzy rozpoczynają dorosłe życie, ale za bardzo nie wiedzą jeszcze, kim chcą być. Człowiek mając te 17-18 lat, idąc na studia, nie ma bladego pojęcia, co powinien robić w swoim życiu i tak naprawdę pójść na studia jest takim strzałem w ciemno. Dlaczego nie miałby mieć pomocy przy podejmowaniu tej decyzji? Tak samo, kiedy przychodzi kryzys wieku średniego i nie chce się robić tego, ale nie ma się pojęcia, co innego mógłbym robić. Czemu nie wyjść takim ludziom naprzeciw, nie zrobić miejsca, gdzie będą mogli sprawdzić, czy niespełnione marzenie o byciu rybakiem albo trwalem. Live Trumpowcy albo kelnerem na przykład. Reportaż o 18.15. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side like always. Florence and the Machine i nowa piosenka. What kind of man to nasza piosenka dnia. And with one kiss, you inspire. Devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like this? Oh, Florence and the Machine i zwiastun nowej płyty to była nasza piosenka dnia. 13 minut po 16, 22 i 7 trójek. Dariusz Pieruk rozpoczyna swój popołudniowy dyżur przy telefonie do 19. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Zapraszamy do Trójki. W większości Europy jest postacią makiaweliczną, ale na Węgrzech oficjalnie uznawany jest za przyjaciela. Rosyjski prezydent Władimir Putin składa właśnie kilkugodzinną wizytę w Budapeszcie. To jego pierwsza podróż do Unii Europejskiej od 4 miesięcy. Putin odwiedza kraj, którego premier Viktor Orban uważany jest za jednego z ostatnich sojuszników Rosji w Unii. Z Budapesztu nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Centrum Budapesztu nigdy w ostatnich dniach nie było tak mocno strzeżone przez policję i służby bezpieczeństwa. Nie tylko dlatego, że na Węgry przyleciał jeden z najbardziej wpływowych polityków świata, ale także z obawy przed protestami. Wczoraj wieczorem przeciwko wizycie Putina na Węgrzech protestowały 3000 osób. Wszystko to pod hasłem Putin nie, Unia tak. Jak mówili manifestujący, Węgry zamiast coraz mocniej wiązać się z Rosją powinny przestać obrażać się na Unię. We said no for the tsarism. W 89 roku powiedzieliśmy nie dla carów i dyktatorów i zmieniliśmy system. Jesteśmy wolnym narodem i chcemy o sobie decydować bez wpływów takich tyranów jak Putin. Mówił jeden z organizatorów manifestacji Marton Gulyas z organizacji Human Platform. Według sondaży 2/3 Węgrów opowiada się za mocniejszymi relacjami z Unią i za zakończeniem przyjaźni z Rosją, także z powodu trudnej przeszłości historycznej. W historii Węgier Rosja nie zapisała się zbyt dobrze. Rosja zdusiła powstanie w 1849 roku, a tak naprawdę również w 1956 roku. Właśnie z powodu tej trudnej przeszłości historycznej trudno mówić o tak silnych związkach z Moskwą, jakie są na przykład w Bułgarii, na Słowacji czy w Serbii. Podkreśla Peter Kreko, szef węgierskiego Instytutu Political Capital. Dlatego właśnie wizyta Władimira Putina jest tym bardziej kontrowersyjna. Jej głównym powodem jest 70. rocznica wyzwolenia Budapesztu przez Armię Czerwoną. Wydarzenia, co do którego Węgrzy mają mocno niejednoznaczny stosunek. Sporej części Węgrów nie podoba się też coraz silniejsze uzależnienie gospodarki ich kraju od Rosji. Władimir Putin ma dzisiaj podpisać z Viktorem Orbanem dokumenty w sprawie długoterminowej umowy gazowej. Dotychczasowa kończy się w grudniu, a jak mówią eksperci, jak dotąd 80% gazu na Węgrzech pochodziło właśnie z Rosji. Nie mamy alternatywnych rozwiązań z innych krajów. Mamy co prawda interkonektor ze Słowacją i Austrią, ale to za mało, dlatego potrzebujemy rosyjskiego gazu. Wyjaśnia dziennikarz opiniotwórczego węgierskiego tygodnika HVG Gabor Noć. Taka właśnie sytuacja sprawia, że część Węgrów, tak jak István z Budapesztu, mówi, nie mamy innego wyjścia. Zachód nie kupi całej naszej gospodarki i naszych produktów, dlatego musimy patrzeć na inne kierunki, także na wschód. Ale większość mieszkańców twierdzi, że rząd w tej sytuacji powinien po prostu poszukać innych zasobów gazu, zamiast na trwałe wiązać się z Rosją. Rząd potrzebuje uzasadnienia, dla którego wita Putina na Węgrzech. Oczywiście nowy gaz to konieczność, bo obecna umowa wygasa. Ale pojawia się pytanie, czy takie sprawy na pewno należy załatwiać na szczeblu prezydenta i premiera. Wyjaśnia ekonomista z Węgierskiej Akademii Nauk András Deák. Ale związki gospodarcze Węgier z Rosją to nie tylko umowa gazowa. W ubiegłym roku Budapeszt i Moskwa podpisały umowę na budowę przez Rosję dwóch dodatkowych reaktorów nuklearnych w węgierskim mieście Pax. Jak mówi dziennikarz Gabor Noć, umowę, która w praktyce może być stratą pieniędzy. Wielu ekspertów mówi, że po pierwsze nie potrzebujemy dwóch nowych reaktorów, bo nie wiadomo, czy za 20-30 lat nadal będzie aż tak duże zapotrzebowanie na energię. Po drugie to strata pieniędzy, bo to kosztowna inwestycja, której być może nie będziemy potrzebować, a po trzecie, Moskwa udzieli nam na to 10 miliardów euro pożyczki, co jeszcze bardziej nas z Rosją zwiąże. Węgierski premier Viktor Orban znany jest z tego, że nie lubi Brukseli, a Bruksela nie lubi jego. W ostatnich latach Budapeszt spierał się z Unią o ustawę medialną, podatek od internetu i wiele innych spraw. A sam Viktor Orban mówił w ubiegłym roku, że chce budować państwo nieliberalne. Jego krytycy podkreślają, że Orban coraz bardziej naśladuje autorytarny styl władzy Putina. Wizyta rosyjskiego prezydenta może jeszcze bardziej pogłębić izolację Węgier w Europie. W ostatnich miesiącach do Budapesztu przyjechało zaledwie dwóch istotnych polityków. Niemiecka kanclerz Angela Merkel, a dzisiaj Władimir Putin. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Budapeszt. Dodajmy jeszcze, że to właśnie premier Węgier Viktor Orban podważał kilka miesięcy temu sens sankcji nałożonych na Moskwę przez Brukselę w odpowiedzi na aneksję Krymu i wsparcie dla separatystów w Donbasie. A wizyta Władimira Putina w Budapeszcie trwa. Tu Trójka, audycja popołudniowa. niosłeś w objęciach czerwcowy świt słoneczny. Tak, i dojrzały lica smak. Zapraszamy do Trójki. Bywają leniwe, kapryśne, zazwyczaj chadzają swoimi ścieżkami i lubią się wylegiwać na kominku. Mowa oczywiście o kotach. Dziś mamy Dzień Kota. Niektórzy uważają, że to idealne zwierzęta domowe, bo nie wymagają wiele uwagi, dają sporo radości i nie sprawiają większych kłopotów. Są jednak i takie koty, które swoim zachowaniem przypominają prawdziwe tygrysy. Uciekają z domu, polują i są postrachem, nawet dla psów. Kiedyś mieliśmy właśnie kota, który był bardzo bojowo nastawiony. Chodził oczywiście własnymi drogami. Jeden z naszych sąsiadów miał takiego sporego psa, który często mu po prostu uciekał. No i ganiał różne inne zwierzęta. No i kiedyś właśnie wystartował do naszego kota. No ale nasz kot, tak jak powiedziałam, był bojowy i wcale się go nie przestraszył. Skoczył po prostu psu na nos, no i pies więcej się w naszej okolicy nie pokazał. Ja mam takiego kota Rudą. Ona jest strasznie agresywna. Jakby ma, to się strasznie bałem. Lubi polować i często przynosiła wiewiórki. Mam generalnie strasznie bojowy kota, to jest kocica. Boją się jej wszystkie koty w okolicy, nawet pies, który jeżeli kot siedzi przy wejściu do kuchni, to boi się jej do tego stopnia, że on do jej nie wejdzie, póki kot się nie odsunie z przejścia. Czy to jest taka typowa kocia natura? Kot się po prostu taki rodzi, czy muszą być jakieś specjalne czynniki, które sprawiają, że akurat taki kot tak się zachowuje? Wszystkie koty mają w swojej naturze dzikość i potrzebę polowania. Antonina Kondrasiuk, zoopsycholog. I przede wszystkim potrzebę też takiego patrolowania swojego terytorium. Każdy kot wolałby, jakby go zapytać, to wolałby być kotem wychodzącym, to wiadomo. Pewnego dnia wleciał do nas kot, który postanowił u nas zostać. Pani Justyna, właścicielka trzech kotów, w tym jednego niesfornego. Prawdopodobnie urodził się w piwnicy. Potrafi wychodzić na nocne, całodobowe tak naprawdę wycieczki. Czasami potrafi właśnie i po dwa dni nie wracać. Bardzo często przynosi myszy, krety, jakieś ptaszki. Głaszcze się go tylko wtedy, kiedy on chce. Przesiaduje cały czas w krzakach i stąd też oprócz imienia Bury została mu nadana ksywa Krzaklewski. Czy to prawda, że w Pałacu Kultury żyje spora gromada kotów? Nie wiem, czy taka spora, ale istotnie żyją koty w Pałacu Kultury, w podziemiach Pałacu Kultury. Ewelina Dudziak, rzeczniczka zarządu Pałacu Kultury i nauki w Warszawie? Są w pałacu od samego początku, czyli od momentu budowy. Te koty to nie są takie pupile, leniuchy, które mamy w domach. To są koty pracujące. To są koty, które tak naprawdę pomagają nam w walce ze szkodnikami, z gryzoniami. Potrzeba polowania, potrzeba przynajmniej próby polowania jest też w każdym kocie, bez względu na to, czy to jest bardzo rasowy kot, czy to jest taki zabijaka, który od razu byśmy na niego spojrzeli i wiedzieli, że on jest właśnie takim dzikim kotem, na pół dzikim. One potrafią chodzić na bardzo dalekie wyprawy, nie wracać. To dotyczy zarówno kocurów, jak i kotek, chociaż kocury raczej mają większą tą tendencję do szwendactwa. Zdarzają się jakieś takie ślady obrażeń na zasadzie, że wdał się w bójkę, powiedzmy, z innym kotem takim, który też chadzał swoimi ścieżkami? Oj tak, tak. Zdarzyło się nieraz, że wrócił z obrażeniami, co na pewno było spowodowane starciem z innym zwierzęciem. A w jaki sposób ucieka z domu? Czy ma na to przyzwolenie, czy musi kombinować? Nie, nie musi kombinować absolutnie. Wiedząc, jaką ma naturę, myślę, że nawet nie pozwoliłby nam po prostu się zamknąć w domu. Znalazłby wtedy jakiś sposób wyjścia. Po prostu go wypuszczamy. Tym bardziej, że on daje znać, że chce właśnie w tym momencie wyjść poprzez miauczenie i drapanie w drzwi. Jak wraca po jakichś tam swoich wojażach, to też najczęściej miauczy. Po prostu jak najprędzej chce wejść do domu, zjeść coś, napić się i pójść spać w jakimś ciepłym miejscu. Ile jest tych kotów mniej więcej? No, mam około 17 osobników, także one stanowią dość zamkniętą grupę, żyją w takim zamkniętym stadzie. Że są tak jak na przykład w przypadku psów, rasy, które są bardziej, że tak powiem, takimi tygrysami, a są może takie rasy, które są spokojniejsze. Koty orientalne są bardziej, powiedzmy, takie ekspansywne. Koty na przykład rasy bengalskiej, to jest taki kot, który jest bardziej może dziki, więcej ma tych genów dzikiego kota. Koty brytyjskie czy koty perskie, no to są raczej rasy spokojniejsze. Znam kota rasy ragdoll, który jest bardzo chętny właśnie do wychodzenia na dwór, do takiego szwendactwa. To nie budzi zachwytu jego opiekunów, no ale on stara się to za każdym razem wyegzekwować i nie ma takiej możliwości, żeby tam któregoś dnia nie wyszedł i tego swojego terenu nie obszedł, nie posiedział tam. Nawet czasami zostaje na noc, nie daje się do domu sprowadzić. A na poszukiwania kotów tygrysów udał się Mariusz Krzemiński. Te koty z naszej opowieści, te koty, które lubią sobie pobrudzić futerko, gdyby miały wybór, to słuchałyby tego. To nie jest muzyka dla Ramonki. For a life, and 25 cents for a riff. Made it true. Chciałbym się podzielić informacją, że już mam kota 16 lat, rządzi nami od 16 lat, wychodzi na tydzień, wraca, wtedy jest księciem wielkim z bajki. I chciałbym się zapytać, czy ktoś też z słuchaczy ma tak długo kota i jak daje sobie z nim po prostu radę. 22 i 7 trójek to nasz telefon dziś w audycji popołudniowej. Cała prawda o kotach. Pani Marta opisuje kota rodziców. Znaczy, mieli kota, który sikał na kanapy, do łóżka i pod schodami. To jest tylko wstęp do tego listu, a dalej to niestety nie nadaje się na antenę, co ten kot wyprawiał. 22 i 7 trójek. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. 70 strażaków walczy z pożarem budynków gospodarczych w Łazurach na Podkarpaciu. Na szczęście nie ma informacji, że ktoś ucierpiał. Ogień przeniósł się na budynki z wypalanych nieopodal traw. Jak informuje rzecznik podkarpackiej straży Marcin Betleja, spłonęło 7 budynków gospodarczych, ogień zajął kolejne 4. 70 strażaków z powiatów Niżeńskiego, Stalowo-Wolskiego, Leżeńskiego, a także mamy pomoc kolegów z powiatu Biłgorajskiego, z województwa lubelskiego. Na szczęście nie mamy informacji o osobach rannych. Miejmy nadzieję, że nikomu nic się nie stało. Strażacy apelują o niewypalanie traw, bo nawet niewielki ogień może przerodzić się w groźny pożar. Kandydat PSL-u na prezydenta Adam Jarubas proponuje nowy polityczny obyczaj. Apeluje o wprowadzenie do kalendarza wyborczego 2 debat z udziałem wszystkich ubiegających się o najwyższy urząd w państwie, włącznie z urzędującym prezydentem. Proponuję, aby taka pierwsza debata z udziałem wszystkich kandydatów, bo wszyscy kandydaci są równi, odbyła się w drugi weekend po rejestracji kandydatów, a druga debata na tydzień przed pierwszą turą wyborów. Będzie to z pewnością dobra okazja do tego, żeby zakończyć już tę debatę, kto kogo dzisiaj wyzywa na pojedynek. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Rosyjski sąd utrzymał wyrok 3,5 roku łagru dla rosyjskiego opozycjonista Aleksieja Nawalnego i jego brata. 2 miesiące temu zostali oni skazani za domniemane malwersacje finansowe i pranie brudnych pieniędzy. Obrońcy zapowiedzieli już złożenie skargi do Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej. Aleksiej Nawalny przewodniczył antyputinowskim protestom w 2011 i 2012 roku. Ostatnio do grona jego zwolenników dołączył były więzień polityczny, znany biznesmen Michał Chodorkowski. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy pogodnie. Temperatura od minus 1 stopnia nad morzem do minus 4 w centrum i do minus 8 na wschodzie i w Małopolsce. Ale będzie jeszcze zimniej, bo synoptycy ostrzegają, że lokalnie w górach temperatura tej nocy może spaść nawet do minus 22 stopni. Jutro w ciągu dnia słonecznie. Temperatura od plus 1 stopnia na Podlasiu do plus 6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My, Optymianie. Słuchasz? Posłuchaj o miłości. Prawdziwej. Kto kocha, ten daje i nie odbiera. BGŻ Optima daje odsetki i nie odbiera. Nawet jeśli zerwiesz lokatę. Bo kocha. Wysokim procentem. Aż 4% w skali roku na lokacie bezkarnej i gwarancja wypłaty wypracowanych odsetek nawet w przypadku jej zerwania. Lokata 3-miesięczna od 1000 do 20 tysięcy złotych dla nowych klientów. Załóż na bgrzetoptima.pl. Kto miał podrażnione gardło? Ja miałam smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan! Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie. Po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Tylko teraz wieprzowina w Lidlu tańsza o 25%. Sięgnij po świeżą, apetyczną wieprzowinę w doskonałych cenach i zachwyć się smakiem pysznego schabu, wspaniałej karkówki, delikatnej polędwiczki czy wyśmienitego mięsa milonego z szynki za jedyne 6,36 za 500 gramów. Tak, bo mięso milone z szynki jest teraz tylko po 6,36. Bo teraz w Lidlu wieprzowina 25% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek. Ja mam taki dylemat. Jeżeli ja mam kota na punkcie radia, to chyba i w dzień radia, i w dzień kota chyba mogę świętować, prawda? Jak najbardziej, na pewno dziś musi pan świętować, drogi słuchaczu, i dlatego połączymy dwa wątki w jednym. Może pan zrobić radio głośniej, a sąsiedzi muszą wytrzymać przez 4 minuty i 57 sekund. chciałem pozdrowić wszystkich kociarzy w Dniu Kota i temu panu, który mówił przed chwilą na antenie o 16-letnim kocie, chciałbym powiedzieć, że nasz co prawda już odszedł 2 lata temu, ale żył 19 lat. Był bardzo niesforny i drapał, ale polecamy koty. W tej chwili zamieniliśmy go na 2 mniejsze. I właśnie takie niesforne dziś najbardziej nas interesują, takie prawdziwe tygrysy. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Matka Polka, feministka. Jak wesprzeć rodziców, trochę odciążyć i pomóc, to ulubione tematy Matki Polki i feministki. Dziś wspieramy mamy, a konkretnie mamy wrocławskie. Joanna Mielewczyk, która odwiedziła ostatnio stolicę Dolnego Śląska, na dobre utknęła w Krzywym Kominie, bo tam spotkała mamę Violettę, która organizowała zajęcia Mama Design. Pomysł na takie warsztaty pochodził z jej doświadczenia. Samą matką jestem i pamiętam swoją frustrację. Ja dość krótko siedziałam w domu, natomiast po kilku miesiącach pieluch jedzenia, przemywania i w ogóle, przy tym, że jestem pozytywną raczej osobą, faktycznie jest coś takiego jak to, że nagle człowiek sobie myśli, kurczę, już chyba nic nie potrafię, traci się poczucie własnej wartości, jakiejś wiary w siebie. Gdzieś tam ginie ta przebojowość, bo się jest niewyspanym. Ty tak miałaś? Przez chwilę tak, dlatego że ja niestety dość szybko się zaktywizowałam i w zasadzie po macierzyńskim wylądowałam z powrotem w pracy. Dla mnie to był trudny czas siedzenie w domu, jakby skupianie się tylko w jakimś tam jednym kierunku, czyli gotowanie, sprzątanie. I spróbowałam sobie znaleźć pomysł na to, jak to zrobić, żeby pogodzić to poczucie winy, że tak, jestem wyrodną matką, porzuciłam swoje dziecko, wróciłam do pracy, jak to jest i jak to zrobić, żeby jednak pracować i trochę się spełniać też osobiście, a jednocześnie mieć czas na to, co się dzieje w domu, więc pracowałam dużo mniej niż normalnie. Natomiast faktycznie musiałam sobie wszystko przewartościować w głowie i poukładać to, nawet podejście moje do pracy musiałam zmienić. I jakby stąd był pomysł też na projekt, który jest skierowany do matek, które trochę dłużej siedzą w domu. Cały projekt Mama Design tak jest skonstruowany, czyli są tam zajęcia, w których matki walczą ze stresem. Wspominałam o tym, że tutaj mieliśmy panie, 30 chyba babeczek, które na naszym podwórku zaśmiewały się do rozpuku na zajęciach walki ze stresem i mieliśmy taką widownię z okien tutaj i stwierdziliśmy, że po prostu pukanie się w głowę to była podstawowa czynność, która się odbywała u naszych sąsiadów. Faktycznie osoba, która u nas prowadziła te zajęcia, oprócz takich technik relaksacyjnych, przez które przychodziły dziewczyny tutaj na tych zajęciach, to ruszyły w teren i stwierdziły, że przede wszystkim to jest też nauczenie się wyrażania własnych emocji, własnych złości i tak dalej. I ona wybrała jednak nie złuszczenie się, a szukanie pozytywów. I śmiech był tą formą, tak? Czyli żeby zmusić siebie do szukania wszystkiego, co jest dobre i co może sprawić, że będę myśleć pozytywnie, a nie negatywnie. Trudno jest odblokować mamę? Trudno jest odblokować mamę. Myśmy przeszli przez taką fajną ścieżkę tutaj podczas pierwszej edycji projektu. Mieliśmy zewnętrzną bawialnię dla dzieci, bo matki mogły przychodzić do nas z dziećmi, ponieważ one nie porzucą ich nagle. A skończyło się na tym, że musieliśmy rozłożyć dywan w sali szkoleniowej i mieliśmy matki, które się edukowały, uczyły czasami o bardzo ważnych rzeczach, typu jak otworzyć firmę, a pomiędzy nogami plątały się maluchy i raczkowały. I to w ogóle było naprawdę niesamowite, bo okazało się, że to jest chyba jedyne osoby, które potrafią w takich sytuacjach czegoś się nauczyć, to są matki. Podzielność uwagi to jest coś tak niesamowitego u takich osób, że trzeba godzić 5 rzeczy równocześnie i każdą ogarnąć. Dziecko się wspina, chce czegoś od matki, na jednym kolanie dzieciak, na drugim w ogóle jest kajecik, notowanie. Walka ze stresem, nauka jak założyć firmę. Czego się jeszcze uczyłyście? Są takie rzeczy też jak autoprezentacja dla tych osób, które chciały szukać pracy. Każda z tych osób, mając możliwość skorzystania z konkretnych punktów, też mogła sprecyzować, z czego sama chciałaby skorzystać albo czego się nauczyć. I to było o tyle dobre, że faktycznie nie wszystkie matki chciały otworzyć firmę, więc one nie brały udziału w tych panelach. Jestem mamą przedsiębiorczą, ale na przykład nie radziły sobie ze sobą i wybierały tę część programu. Powiedz, jak to się stało, że mimo, że masz taką ogromną samoświadomość, to powiedziałaś na początku, że musiałaś walczyć z poczuciem winy. Nie ma osoby, która ma jakąkolwiek odrobinę empatii w sobie, która tak po prostu potrafi wstać, wyjść, odciąć się od tego, co zostawia w domu. Czyli tego, że, nie wiem, twoje dziecko może się źle poczuć, albo że przypominają ci się sytuację, że się śmiało z czegoś, albo że pierwszą rzecz zrobiło, której się nie spodziewało i że cię zaskoczyło i wychodzisz i masz ten moment taki myślenia, kurczę, przecież ja mogłabym jeszcze tutaj pobyć. Natomiast jak już podejmiesz tą decyzję, nie, ja wracam do pracy, to też musisz się zadeklarować. Nie możesz zmieniać decyzji jak chrągiewka. I ja za każdym razem na początku, przez pierwsze 2 miesiące z Weroniką, lat 17 dziś, miałam taką chwilę myślenia sobie, może podjęłam złą decyzję. Natomiast w momencie, kiedy wychodziłam do pracy, już byłam w ferworze walki, z tyłu głowy miałam sobie rodzinę, natomiast faktycznie widziałam, że ja już nabieram nowego oddechu. I twierdzę, że jednak kobiety aktywne mają to do siebie, że jak wracają do domu i są zdroworozsądkowo myślące, przychodzą do domu choć trochę spełnione, nie narzekają tak, potrafią zaplanować czas bycia ze swoimi dzieciakami. Mają tą odskocznię, ten moment złapania oddechu. Gdyby panie miały ochotę sprawdzać, kiedy kolejne warsztaty, zachęcamy do odwiedzenia strony krzywykomin.pl. Polecam też facebookowy profil Matki Polki Feministki. Tam można opisać to, co dla rodziców dzieje się w państwa okolicy, a to była relacja z Wrocławia. To Trójka. Że mój Kacper, nasz Kacper, ma obecnie 21 lat, jest czarną wielką pumą, waży 7 kg, ma się świetnie i jeśli mogę dwa słowa, to w 1994 roku, kiedy wyszedłem z nim pierwszy raz na podwórze, na smyczy, wydawało mi się to normalne, dla niektórych dziwne, a drugi dzień, kiedy zobaczyliśmy miniaturkę królika na smyczy, to byliśmy górą i tak pozostało do dzisiaj. Codziennie na smyczy, na podwórko, nie wiem kto, czy ja z nim, czy on ze mną i tak 21 lat. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. Dziś Dzień Kota. Wojna hybrydowa na Łotwie prowadzona przez Rosję stała się faktem, przekonuje tamtejszy minister obrony. Na razie walka toczy się o serca i umysły. Kraj zalewa propaganda płynąca zza wschodniej granicy. To właśnie rosyjska telewizja ma największy zasięg i jest najbardziej popularna, a w niej programy, które bezpośrednio uderzają we władze w Rydze, czy też na swój sposób relacjonują konflikt na Ukrainie. Podobnie jest w Estonii, ale obawy mają też Litwini. Tam coraz więcej osób zgłasza się do służby w organizacjach paramilitarnych na wypadek pojawiania się zielonych ludzików. Brawo, dęgę! Mówi jeden z dowódców w litewskim związku strzeleckim Liudas Gumbinas. In fact, Russian aggression against Ukraine. Rosyjska agresja na Ukrainę sprawiła, że coraz więcej osób wstępuje w szeregi naszej organizacji, Związku Strzeleckiego. W ubiegłym roku przyjęliśmy około 1000 nowych osób i teraz w sumie jest ich ponad 8000. Moim zdaniem ta liczba ciągle będzie rosła. Rosja prowadzi wojnę hybrydową. Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Wojciech Lorenc. Wobec krajów NATO, a zwłaszcza wobec państw bałtyckich od pewnego czasu, najważniejsza sprawa dotyczy nasilenia tych działań. W tej chwili politycy łotewscy i estońscy. Z Łotwy mówi dziennikarz Polskiego Radia Krzysztof Renik. Bardzo wyraźnie mówią o tym, iż elementy wojny hybrydowej już się na Łotwie i w Estonii pojawiły. Przykładem takich elementów owej wojny hybrydowej jest przede wszystkim wojna informacyjna. Faszystkich organizacji i tutaj bardzo mocno rosyjskie media działają, pokazując jednak ten niezbyt prawdziwy obraz sytuacji na Ukrainie i pokazując również rzekome naruszenia praw człowieka w Estonii i na Łotwie. Te rzekome naruszenia praw człowieka dotyczą oczywiście mniejszości rosyjskiej czy rosyjskojęzycznej, mówiąc szerzej. Byli żołnierze Wehrmachtu witają swoich gości, tych, którzy walczyli w hitlerowskiej armii. Władze Estonii troskliwie przywiozły ich na miejsce, gdzie będą obchodzić swoje uroczystości. A to wszystko po to, by opowiedzieli młodym, jak to bohatersko walczyli ramię w ramię z faszystami. Polityka rosyjska, radziecka. Doktor Jacek Zaleśny z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ona dziś od 100 lat jest niezmienialna. To jak w trakcie wojny polsko-radzieckiej w okresie międzywojennym, to jak w czasie wojny wielkiej II wojny światowej, tak i w okresie późniejszym ta właśnie propaganda rosyjska jest identyczna, zmienia się instrumentarium, ale myśl przewodnia jest ta sama. Wszystko to, co dzieje się w świecie współczesnym, powinno być z udziałem Federacji Rosyjskiej realizowane. Wszystko to, co dzieje się bez jej udziału, jest wielkim zagrożeniem dla wszelkich państw, które w tym procesie biorą udział. Jeżeli chodzi o reakcję, to też jak się zdaje, to właśnie jeżeli chodzi o władze państw bałtyckich, to one najwyraźniej mówią i najsilniej sprzeciwiają się postępowaniu Rosji i Litwini, jak się zdaje, nawet przekazują Ukraińcom broń. Działania Litwy oczywiście mają głównie znaczenie polityczne, dlatego że Litwa nie dysponuje takim potencjałem, żeby mogła przekazać jakąkolwiek broń. To jest wejście przed szereg, czy pokazanie jakiejś determinacji. Rokazwickus z Litewskiego Związku Strzeleckiego. Dołączyłem do Litewskiego Związku Strzeleckiego rok temu. W lipcu zostałem oficjalnie zaprzysiężony na jego członka. Uczestniczę w tych ćwiczeniach, żeby wiedzieć, jak przetrwać w trudnych warunkach. Zimą, w lesie, żeby wiedzieć, jak bronić swojego kraju. Co pewien czas również pojawiają się jakieś akty, trudno powiedzieć, sabotażu czy rebelii, ale pojawiają się pewne działania przedstawicieli mniejszości rosyjskiej, które wskazują na to, że na przykład w Ładgalii na Łotwie chcieliby ci ludzie powstania Ładgalskiej Republiki Ludowej. Budzi to pewne zaniepokojenie wśród tych ludzi, którzy identyfikują się z państwowością łotewską, czy też z państwowością estońską. Władze w Rydze zdecydowały się na wykup od prywatnych właścicieli ziemi przy granicy z Rosją i mają tam być zainstalowane urządzenia elektroniczne i kamery zwiększające kontrolę nad granicą. A informacje zbierał Marcin Pośpiech. Tu Trójka, audycja popołudniowa, za 6 minut godzina 17. Teraz Adela, już za chwilę serwis. You make me feel like I am whole again.